สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการหน้าที่ผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนจบของเรื่องเล่าจากสมรภูมิเขาคอซึ่งพี่นานาจะขอย้อนความไปตอนที่แล้วนิดนึงนะคะหลังจากที่ลุงพลได้ปืนกระบอกไม้และกระสุนลูกประคำมาจากม้งได้ไม่นานลุงพลและเหล่าพลทหารก็ถูกเสือสมิงเข้าจู่โจมทุกคนพยายามปีนขึ้นต้นไม้สูงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เสือสมิงร้ายมันได้จำแลงเป็นพลทหารตนลุงพลจึงตัดสินใจใช้ปืนของม้งยิงเข้าที่ใบหน้าของพลทหารต้นอย่างจังคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าพลทหารต้นจะรอดหรือไม่และเจ้าเสือสมิงจะมีสภาพเป็นยังไงทุกคนอยู่บนต้นไม้จนถึงเช้าเอาล่ะค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องเล่าจากสมรภูมิเขาคอตอนจบพร้อมๆกันเลยค่ะเสียงไก่ป่าขันขึ้นเสียงนกหลายตัวเริ่มพากันร้องขานรับกันเสียงลำธารไหลเอื่อยๆลุงพลสั่งให้ทุกคนอยู่บนต้นไม้ก่อนลุงพลกับรองหัวหน้าชุดปีนลงมาจากต้นไม้ในมือลุงพลกระชับปืนยาวแน่นพลางสอดส่องไปรอบๆมีรองหัวหน้าชุดยืนหันหลังชนกันค่อยๆส่องปืนไปรอบๆเหมือนกันจากสถานการณ์นี้เองทำให้ลุงผมได้ใจลูกน้องไปเต็มๆเนื่องจากมีสปิริตในการเป็นหัวหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมพอสักครู่แสงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นฟ้าแสงสว่างสาดกระทบตัดไอหมอกบางๆเห็นแสงระยิบระยับจากหยดน้ำค้างยอดหญ้าลุงพลจึงบอกให้ลูกน้องลงมาได้และเตรียมเก็บข้าวของลาดตระเวนต่อผมว่าเรากลับฐานก่อนดีไหมจ่าสภาพจิตใจพวกทหารย่ำแย่แล้วรองหัวหน้าชุดถามขึ้นถ้าเรากลับไปตอนนี้ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องลุงพลพูดขึ้นพลางยกกระติกน้ำขึ้นดื่มเราก็รายงานเรื่องที่เราเจอไงจ้ารองหัวหน้าชุดเสริมขึ้นอีกบอกไปใครจะเชื่อเอาตะคอยสั่งอยู่ในเต็นท์จะไปรู้เรื่องอะไรคร้านจะทำโทษทางวินัยเราด้วยซ้ำไปลุงพลพูดขึ้นด้วยท่าทีไม่ค่อยพอใจลุงพลแกรู้ดีว่าตอนนี้ทหารหลายนายสภาพจิตใจเป็นยังไงหลังจากสั่งว่าจะลาดตระเวนต่อสังเกตได้ชัดจากสีหน้าทหารที่ผิดหวังกับคำสั่งระหว่างไอ้เสือสมิงกับหน้าที่อันไหนสำคัญกว่าถ้าเรากลัวเสียตอนนี้และประชาชนที่เราต้องปกป้องเขาจะฝากความหวังไว้กับใครลุงพลเห็นท่าทีของทหารใต้บังคับบัญชามีท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำสั่งจึงหันไปตะโกนถามทุกคนหยุดนิ่งโดยมิได้นัดหมายกูขอถามคำเดียวพวกจะไปกับกูไหมถ้าใครไม่ไปกลับไปเลยกูไม่ว่าลุงพลยืนมองไปยังทหารใต้บังคับบัญชาทุกคนนิ่งไม่ไหวติงแล้วจ๋าไม่กลัวหรอครับพลทหารนายหนึ่งถามขึ้นต่อให้มาเป็นสิบตัวกูก็จะสู้กับมันกูจะไม่ละทิ้งหน้าที่ของกูลุงพลตอบเสียงแข็งทหารหลายนายเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเขามีหัวหน้าที่แข็งแกร่งทุกคนจะต้องลาดตระเวนต่อไปยังจุดหมายคือแคมป์เฉพาะกิจบนเขาอีกลูกหนึ่งที่มองจากตรงนี้จะเห็นอยู่ลิบๆการเดินลาดตระเวนจะใช้เวลา3วัน2คืนก็จะถึงที่หมายลุงพลตามรอยเลือดไปจนหยุดอยู่ที่โป่งดินแห้งๆซ้ายตามองเห็นร่างพลฐานต้นแหลกเหลวไปหมดดวงตาเบิกโพลงราวตกใจสุดขีดไอ้ต้นลุงพลอยู่หัวแถวสะบดขึ้นเมื่อเห็นร่างของพลทหารต้นทุกคนค่อยๆย่องเข้าไปอย่างระมัดระวังจนแน่ใจว่าใช่จริงๆจึงเข้าไปสำรวจศพไม่ต้องคิดเลยว่าสภาพศพจะเละแค่ไหน ลุงพลทำได้เพียงช่วยกันหามไปไว้โคนต้นไม้เพราะถ้าขุดจะเสียเวลาอีกเป็นวันๆลุงพลดึงป้ายด็อกแท็กป้ายเหล็กสี่เหลี่ยมที่ทหารไว้ห้อยบอกชื่อและสังกัดเก็บใส่กระเป๋าเสื้อพลางเอามือปิดตาให้พลฐานต้นหลับสนิทไอ้ต้นขอให้วิญญาณเองไปสู่สุคตินะลุงพลมองศพของพลฐานต้นก่อนจะตะเบะรวมถึงทหารทุกนายยกมือขึ้นตะเบะร่างไร้วิญญาณการลาดตระเวนยังคงดำเนินต่อไปจนเย็นจึงเริ่มตั้งแคมป์ทหารหลายคนยังหวาดกลัวว่าจะเจอกับเสือสมิงอีกต่างจากลุงพลที่ไม่มีท่าทีหวาดกลัวอะไรตอนนั้นลุงพลคิดว่าถ้ามันย้อนรอยกลับมากูจะซัดมันให้หมอบให้หายคราบสมิงให้ดูพอดึกได้ที่ทุกคนรีบปีนขึ้นต้นไม้เพื่อให้รอดพ้นจากอสุรกายในคราบเสือที่จ้องจะเล่นงานพวกเขาได้ทุกเมื่อบรรยากาศแบบเมื่อคืนกลับมาอีกครั้งอากาศยิ่งดึกยิ่งเย็นลงทุกอุณหภูมิทหารหลายนายสั่นสะท้านเข้ากระดูกดำลุงพลแบ่งเวรรักษาการหากพบอะไรผิดสังเกตให้กำบังไว้ให้มิดที่สุดเพราะหากเป็นข้าศึกเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลิ่นคาวรวมกับกลิ่นสาบเริ่มกลับมาอีกรอบปลุกให้ลุงพลซึ่งหลับอยู่ในภวังค์ต้องสะดุ้งตื่นทุกคนเหมือนรับรู้เป็นในในว่าไอ้สมิงมันน่าจะอยู่แถวๆนี้รอเขมือพวกเราอยู่เป็นแน่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะลุกขยับเสียงปืน AK-47 ก็แผดเสียงคำรามขึ้นพวกลุงรีบกระชับปืนเข้าลำตัวแต่ยังคงไม่ลงจากต้นไม ้ตัวอะไรวะ เสียงใครคนใดคนหนึ่งตะโกนขึ้นในป่าด้านหน้าของลุงเสียงร้องโหยหวนของทหารผกค.ซึ่งอยู่ในป่าด้านหน้าของลุงร้องโหยหวนขึ้นอย่างน่าเสียดสยองเสียงปืนยังคงดังอุตลุดราวป่าแตกอยู่สักพักก็เงียบไปพวกมันโดนเล่นงานแล้วมั้งจ้าเสียงรองหัวหน้าชุดหันไปกระซิบถามลุงพลพลางชะเง้อหน้ามองเมื่อเสียงเงียบไปเสียงอะไรบางอย่างวิ่งมาทางฝั่งต้นไม้ที่พวกลุงอยู่เสียงหอบแฮกด้วยความเหนื่อยยังคงไม่หยุดพวกลุงพลกระชับศูนย์ปืนเล็งไปที่แนวพุ่มไม้ที่เสียงกำลังตรงมาลุงพลหันไปทำสัญลักษณ์ประมาทว่าห้ามยิงเจ้าของเสียงก็โผล่พ้นแนวพุ่มไม้ออกมาเป็นทหารผกค.สองคนวิ่งกอดคอเข้ามาอีกคนบาดเจ็บที่ขาเลือดออกอีกคนยังอยู่ครบเมื่อมาถึงกองไฟที่มอดใกล้ดับพวกเขาสองคนหันมองรอบๆพลางตะโกน ทหารไทยช่วยผมด้วยผมยอมแพ้แล้วช่วยผมด้วย สองคนนั้นดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดสายตาลอกแลกมองไปรอบด้านลุงพลยังไม่ละจากศูนย์เล็งจนพอมองเห็นได้ว่าสองคนนั้นยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเสียด้วยซ้ำเสียงเสือคำรามพลางตรงดิ่งเข้ามายังบริเวณโซนของลุงพลลุงพลจึงตัดสินใจตะโกนให้รีบหนีขึ้นต้นไม้แต่ทว่าช้าไปเมื่อเสือสมิงชาร์จเข้าถึงตัวสองคนนั้นลุงพลรีบยกปืนไม้ยิงออกไปปุ้งกระสุนเจาะเข้าข้างลำตัวมันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเสียงปืนของทหารในหน่วยของลุงต่างแผดเสียงระดมยิงเสือสมิงตัวที่อยู่ข้างล่างอย่างเดือดดาลเสือตัวนั้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าเสียงนกสัตว์ป่าแตกตื่นระเบ่งเซ็งแซ่ไปหมดทหารผกค.คนที่บาดเจ็บถูกตะปบเข้าใบหน้าเต็มๆส่วนอีกคนยังปลอดภัยมันรีบปีนขึ้นต้นไม้แบบลนลานชนิดที่กลัวตายขึ้นสมองลุงพลเล็งปืนไปที่ทหารผกค.ผู้นั้นที่เกาะอยู่ต้นไม้ด้านข้างมาแถวนี้ทำไมไอ้คอมมิวนิสต์ทหารผกค.นายนั้นยังคงสั่นสะท้านจากความกลัว ไม่พูดกูยิงร่วงแน ่ทหารนายนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเขาแทรกซึมจะมาวางกับระเบิดโจมตีเส้นทางลาดตระเวนมากัน5คนเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนจึงเร่งตามเสียงมาหวังจะซุ่มโจมตี จาจะไปช่วยมันทำไมน่าจะปล่อยให้มันโดนกินไปซะ เสียงทหารนายหนึ่งพูดขึ้น แล้วพลาดท่าได้ไงไอ้คอมมิวนิสต ์มันดูหวาดกลัวมากขณะที่มันเล่าพวกเราตัดหุบเขามาซุ่มโจมตีตั้งแต่ตอนเย็นแต่จู่ๆกลับมีหญิงสาวเข้ามาหาพวกเราแต่งตัวแบบชาวบ้านหน้าตาสะสวยสหายผมสองคนเป็นรุ่นพี่ผมพาผู้หญิงสองคนนั้นหายเข้าป่าไปจนผู้หญิงคนนั้นกลับมาตอนดึกๆแต่ดวงตามันไม่เหมือนคนเลยดวงตาสีเขียวรอบดวงตาสีแดงกำมันหัวเราะก่อนจะกลายเป็นเสือมาไล่กินพวกเราทหารผอ.ก.ข.นายนั้นเล่าด้วยความหวาดกลัวไอ้ตัวเมื่อคืนแน่ๆเลยจ้ารองหัวหน้าชุดถามขึ้นด้วยสายตาที่สงสัยต้นไม้ที่ลุงพลกับรองหัวหน้าชุดอยู่เกิดสั่นสะเทือนเมื่อมองไปอย่างด้านล่างเห็นเสือลายพาดกลอนดวงตามันสีเขียวปี๋รอบดวงตาแดงก่ำยิ่งกับสีเลือดลุงพลรีบคว้าปืนตั้งท่าจะยิงท่ามกลางความแตกตื่นของทหารที่เห็นมันเล่นไม่เลิกลุงพลสะบดพลางเล็งปืนไปที่เสือตัวนั้นแต่ในจังหวะที่จะเหนี่ยวไกอะไรบางอย่างตกใส่หัวของลุงรองหัวหน้าชุดร้องลั่นเมื่อภาพที่เห็นคือหัวของพลทหารต้นดวงตาเบิกโคลงลุงพลรีบหันไปดูพลางเห็นเงาบางอย่างนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้เนื้อหัวของลุงไปทหารที่อยู่บนต้นไม้ต่างร้องลั่นเมื่ออยู่ๆก็มีเงาของวิญญาณอยู่บนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เต็มไปหมดเสียงหัวเราะดังไปทั่วทหารหลายนายเริ่มตั้งท่าจะกระโดดลง อย่าลงเข้มแข็งไว้อดทนไว ้ลุงพลตะโกนสั่งต้นไม้ที่พวกทหารอยู่ต่างสั่นไหวด้วยวิญญาณที่อยู่บนต้นไม้ต่างขย่มพร้อมกับหัวเราะด้วยเสียงที่น่ากลัว คุณพระช่วยผมด้วย พลทหารนายหนึ่งยกมือจับพระที่ห้อยคอมาพนมไว้ลุงพลมองเห็นทหารหลายนายที่สติเริ่มจะหลุดเสื้อสมิงตัวนั้นยังคงตะกุยต้นไม้ลุงอยู่ข้างล่างลุงพลยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งที่หัวอย่างเหมาะเหม็ง ไปซ่าในนรกซะไอ้สมิงชั่ว ขาดคำของลุงพลปุ้งลุงพลลั่นไกสับกระสุนออกจากรังเพลิงกระสุนทะลุหัวอย่างเหมาะเหม็งมันร้องโอดครวญอย่างบ้าคลั่งก่อนจะหายลับเข้าไปในป่าวิญญาณก็พลางอันตรธานหายตามไปหลังจากเหตุการณ์สงบลงพบลูกทีมของลุงพลัดตกต้นไม้ก่อนหน้านี้สองคนคือพลทหาร1คนกับหมู่อีก1คนทั้งสองคนขาหักจึงทำให้ไปถึงศูนย์เฉพาะกิจล่าช้าหลังจากนั้นจึงวิทยุขอห่อมารับคนเจ็บออกจากป่าเพื่อส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมถึงทหารอีก 2-3 คนที่สติหลุดชั่วคราวภายหลังลุงทราบจากชาวม้งว่าพบศพชายหญิงนอนตายอยู่ในถ้ำมีรอยกระสุนเจาะอยู่ที่หัวผู้หญิงมีรอยกระสุนอีก1นัดเข้าที่ลำตัวมีโครงกระดูกสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมถึงกระดูกคนปนอยู่ชาวม้งจึงสันนิษฐานว่าคงเป็นผัวเมียเสือสมิงถูกกระสุนอาคมยิงตายลุงพลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาฟังกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บอีก2นายและทหารสติหลุดชั่วคราวอีก3นายลุงพลยังนอนฝันร้ายอยู่หลายคืนใบหน้าของเสือสมิงยังตามหลอกหลอนลุงอยู่พักใหญ่ๆจนลุงพลต้องทำบุญอยู่บ่อยครั้งภาพนั้นจึงค่อยๆเลือนหายไป สมิงตัวนั้นมันเฮี้ยนมาก ลุงพลพูดพลางหัวเราะเบาๆกับผมหลังจากที่ลุงพลกลับสู่ค่ายเขาคอเสียงร่ำลือว่าลุงพลปราบสมิงได้กระฉ่อนไปทั่วค่ายไม่เว้นแม้กระทั่งผู้พันนายพลท ที่แวะเวียนเข้ามาขอของดีไปบูชาแต่ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะลุงพลมีแค่ตะกรุดกับเหรียญพระเกจิองค์หนึ่งที่ไว้ห้อยคอเท่านั้นส่วนลูกประคำที่ยิงสมิงก็พอมีติดตัวแจกจ่ายไปบ้างครับลุงพลรอดพ้นจากเขี้ยวคมสมิงตัวนั้นไร้รอยขีดข่วนใดๆมีแค่รอยช้ำๆเพียงเล็กน้อยกลางดึกสงัดคืนหนึ่งขณะที่ลุงพลกำลังเข้าสู่ช่วงนิทราบรรยากาศรอบข้างเย็นเยือกไอความเย็นทะลุผ่านเข้ามาภายในเต็นท์ของลุงพลลมเอื่อยๆพัดผ่านเข้ามาตรงประตูหน้าเต็นท์หลังใหญ่ที่ข้างในนอนกันอยู่ 5-6 คนเห็นจะได้ลมเอื่อยๆนั้นพัดเข้ามาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าของลุงพลลุงพลรู้สึกได้ถึงไอเย็นเยือกเหมือนมีคนหายใจรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกที่ลมพัดเข้ามาในเต็นท์ลมหายใจที่แสนจะเย็นเยือกพัดมาอยู่ตรงใบหน้าของลุงพลใจลุงพลนั้นตื่นแล้วแต่ร่างกายยังไม่ขยับลมหายใจที่แสนจะเย็นนั้นกระทบเข้ากับใบหน้าของลุงพลอย่างจังกลิ่นเหม็นคละคลุ้งเลือดปนหนองกระทบสู่โสตสัมผัสทางจมูกกลิ่นสะอิดสะเอียนอย่าบอกใครพลันมีเสียงพูดขึ้นว่า ตื่นกูบอกให้ตื่น เสียงนั้นมาพร้อมกับกลิ่นสาบเหม็นเน่าลุงพลยังคงนิ่งพลางรู้ตัวแล้วว่าต้องเป็นพูดปีศาจร้ายแน่ๆสร้อยพระกับตะกรุดก็อยู่ใต้หมอนขณะที่ลุงพลจะสวดไล่ผีพลันมีเสียงตะโกนขึ้นอีกรอบ กูบอกให้ตื่น เสียงนั้นดังสนั่นกระทบเข้าสอดประสาททางหูของลุงพลจนลุงพลสะดุ้งตื่นเมื่อลืมตาขึ้นใจลุงพลเต้นรัวเรียกได้ว่าตกใจสุดขีดเพราะภาพที่เห็นเมื่อลืมตาคือใบหน้าบูดเบี้ยวซีดเผือดดวงตาแดงกำสภาพคือดูไม่ได้จ้องมองลุงพลแบบ face to face เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวก็ถึงตัวอยู่แล้ว เฮ้ยเชี่ย ลุงพลสะบดลั่นเต็นท์พลางกระโดดลงเตียงทันทีด้วยความตกใจสุดขีดมือเอื้อมหยิบสร้อยพระอย่างทันควันวิญญาณนั้นหายไปแบบฉับพลันทันที ถ้ามาร้ายกูส่งไปอยู่กับยมบาลแน่เล่นกับใครไม่เล่น ลุงพลสะบดอย่างเดือดดาลสายตามองไปยังรอบๆภายในเต็นท์พลางลุกขึ้นเปิดตะเกียงดวงน้อยที่ห้อยอยู่บนเสาเต็นท์สายตายังคงกวาดไปเรื่อยๆแต่ทว่าคนอื่นยังนอนหลับสนิทท่านใดนั้นเองหมู่ทองที่นอนเยื้องลุงพลไปหน่อยเกิดอาการตัวเกร็งดวงตาเบิกโพลงอึกอักอึกอักเสียงของหมู่ทองพยายามดิ้นรนเหมือนต่อสู้กับอะไรบางอย่างลุงพลรีบปลุกทหารในเต็นท์อย่างรวดเร็วแสงไฟดวงน้อยจากตะเกียงที่ไม่ใหญ่มากสาดแสงกระทบกับเงาดำทะมึนรูปร่างคนที่อยู่แนบชิดกับผนังผ้าเต็นท ์ไปตามแพทย์สนามเร็ว ลุงพลสั่งพลทหารนายหนึ่งที่กำลังมีท่าทีตื่นตระหนกพลทหารนายนั้นรับคำก่อนจะรีบสาวเท้าวิ่งออกไปนอกเต็นท ์ใจเย็นๆหมู่ทองหายใจลึก ๆลุงพลพูดพลางเขย่าไหล่หมู่ทอง จะช่วยผมด้วย หมู่ทองพูดตะกุกตะกักสายตามองเหลือกขึ้นบน ใจเย็นๆหมู่หมอกำลังมาแล้ว ลุงพลตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วง มันทับตัวผมจ้าผมไม่ไหวแล้ว เสียงพูดตะกุกตะกักขาดขาดหายแต่พอที่ลุงพลจะจับใจความได้ลุงพลรู้ทันทีวันนี้ไม่ปกติอย่างแน่นอน ล็อกตัวหมู่ทองไว ้ลุงพลหันไปสั่งทหารที่กำลังปฐมพยาบาลอยู่ทหารพวกนั้นต่างถลาเข้าล็อกตัวหมู่ทองเอาไว้ทันที กูฆ่ามึงไม่ได้กูก็จะฆ่ามัน อากับกิริยานั้นไม่เหมือนหมู่ทองเลยสักนิดเดียวสายตาหมองค้อนแววตาดูโกรธแค้นอย่างชัดเจนลุงพลหันไปหยิบสร้อยตะกรุดมันเหมือนรู้ว่าลุงพลจะทำอะไร มันสะบัดร่างทหารชะกันกระเด็นราวกิ่งไม้ทหารกระเด็นไปคนละทิศละทางมันลุกวิ่งหนีออกไปแต่เดชะบุญเป็นจังหวะที่แพทย์สนามวิ่งสวนเข้ามาพอดีจึงชนเข้าอย่างจังจนกระเด็นล้มกลิ้งไปลุงพลไม่รอช้ากระโดดค่อมร่างหมูทองพร้อมกับสะบดว่า อย่ามายุ่งกับลูกน้องกูไอเดรัจฉาน ลุงพลคล้องสร้อยพระลงคอหมูทองทันทีมันร้องลั่นราวกับโดนน้ำร้อนลวกลุงพลยื่นมือกุมขมับก่อนบริกรรมคาถาจนหมูทองสงบไปแพทย์สนามหามหมูทองเข้าไปเต็นท์พยาบาลทหารหลายนายยืนจับกลุ่มคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทหารยศนายพันที่เป็นผอ.บอกค่ายเดินเข้ามาคุยกับลุงพล ไอ้น้องมันเรื่องอะไรกัน ผอ.บอถามขึ้นหลังจากเหตุการณ์สงบผมพูดไปพี่จะเชื่อผมไหมลุงพลถามกลับผอ.บอพยักหน้ารับเบาๆลุงพลจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผอ.บอฟังแล้วเราจะเอายังไงดีไอ้น้องทั้งผีทั้งข้าศึกทหารเราสภาพจิตใจต่างย่ำแย่ลงไปทุกที พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับ ลุงพลตอบกลับ งั้นพี่ฝากด้วยนะไอ้น้อง ผอ.บอตบไหล่ลุงพลเบาๆก่อนจะเดินกลับเต็นท ์ไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูขอสั่งไว้อย่ามายุ่งกับพวกกูถ้าไม่อยากเดือดร้อนไอ้เดรัจฉาน ลุงพลสะบดขึ้นก่อนจะหยิบก้อนดินก้อนกรวดบริกรรมคาถาบางอย่างมาทราบทีหลังเหมือนเสกให้คุ้มภัยไม่ให้พูดผีเข้ามารบกวนลุงพลเป่าไปทั้ง4ทิศก่อนจะแยกย้ายเข้าเต็นท์พอรุ่งเช้าลุงพลสั่งให้ม้งที่นำเสบียงมาส่งจัดเตรียมของทำบายสีทันทีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของทหารที่เจอเรื่องราวแปลกเป็นพิธีค่อนข้างเล็กๆและเรียบง่ายโดยพิธีจะมีขึ้นในวันถัดไปหมู่ทองได้สติขึ้นก็เล่าว่าตนเองตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงหัวเราะกระซิบข้างหูพลางสั่งให้ลืมตาก็เจอใบหน้าเสียวสยองจ้องหน้าตาถลนแทบออกจากเบ้ามันพยายามกดทับร่างของหมู่ทองหมู่ทองแกพยายามดิ้นสุดแรงหลังจากนั้นแกก็จำอะไรไม่ได้เลยลุงพลจึงนำขี้ผึ้งมาลงอักขระไว้ตรงหน้าผากของหมู่ทองเพื่อไม่ให้วิญญาณเดรัจฉานนั้นกลับมาเล่นงานได้อีกเนื่องจากสภาพจิตใจของหมู่ทองตกต่ำอย่างมากแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงดินความหนาวเย็นเริ่มลุกคลืบคลานเข้ามาเรื่อยๆรวมถึงแสงอาทิตย์ที่สะดับลับคล้อยลงไปทุกทีในขณะที่ทุกคนกำลังผลัดเปลี่ยนเวรยามเสียงระเบิดลงมายังบริเวณฐานที่มั่นของทหารไทยอย่างจังเสียงปืน AK-47 แผดกระสุนจากแนวเขาด้านล่างขึ้นมายังบังเกอร์ของทหารไทยทหารวิ่งหาที่กำบังกันจ้าละวันพวกมันยกกำลังมาจู่โจมเตรียมยึดฐานที่มั่นที่สำคัญคืนลุงพลและเหล่าทหารไทยตอบโต้อย่างหนักหน่วงเสียงปะทะกันอย่างดุเดือดหลายชั่วโมงแม้ชัยภูมิจะได้เปรียบแต่พวกมันก็โหมกำลังบุกอย่างต่อเนื่องลำแสงจากกระสุนที่วิ่งเข้าหากันราวกับเป็นลำแสงมฤตยูลุงพลตะโกนสั่งทหารก่อนสายตาจะเหลือบเห็นพลทหารคนหนึ่งที่ประจำปืนกลหนักกำลังสาดกระสุนใส่ข้าศึกอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่ากลับมีเงาสีดำขี่คอพลทหารนั้นอยู่เป็นเงาสีดำใหญ่ดวงตาแดงก่ำมันหันมาเสียยิ้มให้ลุงพลก่อนจะจ้องไปที่ทหารคนนั้นราวกับจะกินเลือดกินเนื้อลุงพลเตรียมจะรีบวิ่งไปหาพลทหารประจำปืนกลนายนั้นเสียงกระสุนทะลุร่างพลทหารชะตาขาดนายนั้นแต่ด้วยใจที่รักชาติเขายังคงลั่นไกต่อแม้จะรู้ว่าชีวิตเขาคงจะจบลงที่สมรภูมิเขาข้อแห่งนี้ลุงพลถึงกับโมโหเลือดขึ้นหน้าเมื่อเห็นพลทหารนั้นฟุบลงกับปืนแต่ยังแข็งใจยิ่งต่อลุงสะบดด้วยคำหยาบแต่เท้าก็ยังไม่หยุดวิ่งไปยังตำแหน่งของพลทหารนายนั้น แม้จะรู้ว่าสายเกินไปแล้วปืนกลหนักที่พลทหารนายนั้นหยุดลั่นไกพร้อมกับชีวิตของพลทหารนายนั้นลุงพลใกล้จะถึงร่างของพลทหารผู้นั้นแต่หูกลับได้ยินเสียงหัวเราะกลบเสียงปืนกับระเบิดมันเป็นเสียงหัวเราะที่ดูราวสะใจยังบอกไม่ถูกสายตาพลันเห็นเงาดำทะมึนดวงตาแดงกำจ้องอยู่บนต้นไม้มันเสยะยิ้มอันน่าสะอิดสะเอียนให้กับลุงพลอีกครั้งไอ้เดรัจฉานลุงพลหันไปสะบดใส่ท่ามกลางเสียงหัวเราะดังกังวานของมันแต่ทว่ากลับมีอีกเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นไอ้พลระวังเป็นเสียงของทหารคนใดคนหนึ่งที่ตะโกนขึ้นเสียงกระสุนปืนคอตกใส่บริเวณด้านข้างของลุงพลซึ่งระยะห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรลุงพลเล่าว่าเห็นตัวเองกระเด็นลอยห่างจากพื้นร่างกายชาไปหมดหูอื้อเพราะเสียงระเบิดร่างลุงพลกระแทกเข้ากับกระสอบทรายที่ถูกดัดแปลงมาเป็นบังเกอร์ภาพสุดท้ายที่ลุงพลเห็นก่อนจะวืบไปคือใบหน้านั้นที่ลุงพลเห็นเมื่อคืนนี้ใบหน้าอันเสียวสยองที่จ้องมองแบบระยะประชิดมันเบิกตาและเสยยิ้มอย่างดีใจกลิ่นเหม็นสาบกระแทกโสตสัมผัสการได้กลิ่น นึกว่าจะแน ่ มันเย้ยหยันลุงพล คนต่อไปก็มัน เงาดำทะมึนนั้นบอกกับลุงพลก่อนจะชี้ไปที่ทหารนายหนึ่งยศจ่าสิบเอกที่กำลังวิ่งฝ่าดงกระสุนมาหาลุงพลมันเสยยิ้มอีกครั้ง อย่าเข้ามา เสียงจากลุงพลที่แหบพล่าร้องเรียกห้ามเพื่อนที่กำลังวิ่งฝ่ากระสุนเข้ามาแต่เสียงนั้นไม่เป็นผลอันใดเสียงกระสุนปืนจากฝั่งตรงข้ามวิ่งทะลุหมวกเหล็กทะลุหัวจ่าชะตาขาดนายนั้นร่างค่อยๆสุดลงกับพื้นก่อนจะฟุบลงพื้นพร้อมกับภาพของลุงพลที่ค่อยๆดับสนิทนานขนาดไหนไม่ทราบได้ลุงพลสะดุ้งตื่นขึ้นตาซ้ายมองไม่เห็นสิ่งใดตอนแรกลุงพลนึกว่าตาบอดแต่สำรวจดีๆเป็นผ้าก๊อซที่ปิดทับไว้เท่านั้นเสียงพัดลมจากเพดานด้านบนกำลังทำงานลุงพลมองซ้ายมองขวาเป็นห้องปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ถัดไปเป็นเตียงอีกหลายเตียงมีคนนอนอยู่เกือบทุกเตียงหลังมือซ้ายถูกเจาะด้วยสายน้ำเกลือสำรวจพอรู้ได้ว่านี่คงเป็นโรงพยาบาลแน่ๆผ้าปูที่นอนสีขาวกับชุดคนป่วยสีน้ำเงินอ่อนบอกชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดแน่นอนลุงพลค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นนั่งก่อนจะเช็คตัวเองจนรู้ว่ามีอาการบาดเจ็บขาด้านซ้ายและตาซ้ายอักเสบนิดหน่อยจากสะเก็ดระเบิดเวลาจากนาฬิกาตอนนั้นบอกเวลาประมาณบ่ายสามกว่ากลิ่นของยาตลบอบอวนไปทั่วเสียงรถเข็นเตียงนอนจากบุรุษพยาบาลกับพยาบาลเดินผ่านมาหน้าลุงพลบนรถมีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู ่โทษนะครับผมมานี่ได้ไง ลุงพลถามกับบุรุษพยาบาลคนหนึ่งที่เข็นรถผ่าน ฟื้นแล้วหรอครับจ่า พ่อพยาบาลบินมาส่งคุณเมื่อ2วันที่แล้วบุรุษพยาบาลหันมาบอก ครับครับขอบคุณครับ ลุงพลพยักหน้าขอบคุณในใจยังคิดถึงเพื่อนร่วมรบที่ยังอยู่ข้างบนนั้นเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นๆมีหมอเดินมาเช็คอาการลุงพลจึงถามได้ใจความว่าสถานการณ์ข้างบนเลวร้ายมากมีทหารบาดเจ็บหลายนายเสียชีวิตหลายสิบนายการเสริมกำลังกับลำเลียงคนเจ็บเป็นไปอย่างลำบาก ผมกลับไปรบต่อได้หรือยังครับหมอ ลุงพลถามขึ้น อีกสัปดาห์ก็กลับได้แล้วครับ หมอตอบพลางยิ้ม อีกสัปดาห์เลยเหรอหมอ ลุงพลถามกลับด้วยใบหน้าที่ผิดหวัง ใช่ครับ หมอตอบกลับก่อนจะขอตัวไปตรวจคนไข้รายอื่นคำพูดของคุณหมอไม่มีผลอะไรกับลุงพลแน่นอนต่อให้จะต้องพักอีกแรมเดือนไม่ถึง3วันแกก็จะต้องกลับขึ้นไปทำหน้าที่ใหม่ให้ได้ ลุงพลนึกถึงเพื่อนร่วมรบของแกที่ต้องพลีชีพให้กับสงครามใจนึกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เลยแต่ลุงพลสะบัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไว้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องกลับขึ้นไปสะสางและปิดบัญชีกับอริเก่าตัวนั้นให้ได้เป็นเวลาตกดึกผู้คนต่างบางตาลงมีแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่ยังนอนรักษาตัวลุงพลได้พูดคุยกับคนไข้พวกนั้นบ้างต่างก็เป็นทหารที่ได้รับบาดเจ็บซะส่วนใหญ่ลุงพลเคลิ้มตัวหลับลงไปตอนนั้นเป็นเวลากลางดึกเห็นจะได้เสียงรองเท้าคอมแบทย่ำมาตามทางเดินอย่างช้าๆมีเพียงแสงไฟจากทางเดินฝั่งนอกที่พอให้เห็นแสงรำไรได้บ้างเสียงคอมแบทยังคงเดินเข้ามาเรื่อยๆลุงพลนอนหันหลังอยู่โซ่สัมผัสได้ยินเสียงนั้นใกล้เข้ามาลุงค่อยๆลืมตาขึ้นในใจคิดว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะโซนนี้เป็นโซนทหารจะไม่ให้ใครเข้ามายามดึกขนาดนี้อยู่แล้วลุงพลเตรียมจะสวดคาถาไล่ผีในใจก็คิดว่าต้องเป็นไอ้ตัวเดียวกับตัวข้างบนแน่ๆมันคงตามมาเล่นงานลุงที่โรงพยาบาลยังไม่ทันที่ลุงพลจะสวดพลันมีเสียงกระซิบที่ข้างหู ไม่ต้องไล่ผมหรอกจ้า ลุงพลหันขวับทันทีแต่ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าลุงพลหันกลับมาด้านขวาเห็นเป็นคนหน้าซีดดวงตาดำสนิทไม่มีแววตา ไหนบอกจะฆ่ากูไง มันเสยยิ้มให้ลุงพลอีกครั้งลุงพลรู้ได้ทันทีว่าไอ้ผีเดรัจฉานนั้นมันมาหาลุงถึงที่ลุงผงะไปชั่วขณะก่อนจะดึงสติกลับมาอีกรอบ กูทำอะไรไม่ได้แต่กูหลอกให้ลูกน้องมึงตายได้จะได้เจ็บปวดแบบเดียวกับที่ฆ่าลูกน้องของกู คำพูดนั้นดุดันราวโกรธแค้นลุงพลสังเกตเห็นชุดที่มันใส่ได้ถนัดตาขึ้นเลยพอจะรู้ว่าเป็นชุดเดียวกับทหารผกค. พวกเนรคุณแผ่นดินอย่าหวังว่าจะได้แผ่นดินนี้ไปครองไอ้พวกชั้นต่ำ ลุงพลสะบดกลับไปชุดหนึ่งวิญญาณตัวนั้นหัวเราะด้วยเสียงที่ดูจะเย้ยหยัน แน่จริงกูกลับไปบนนั้นให้ได้สิก่อนที่กูจะลากเอาชีวิตเพื่อนทหารของมึงไปหมด มันพูดพลันระเบิดเสียงหัวเราะแต่หารู้ไม่ว่าลุงพลกำลังสวดคาถาอะไรบางอย่างเป็นคาถาที่ไม่ว่าพูดผีตัวไหนก็ต้องหวาดเกรงมันหันมามองลุงเมื่อรู้ว่าลุงกำลังว่าคาถาเพื่อกำจัดมัน ฝากไว้ก่อนเถอะ สายตามันดูหวาดกลัวกับอะไรบางอย่าง ไปอยู่ในนรกซะเถอะนั่นแหละคือที่ของไอเดรัจฉาน ลุงพลยิ้มที่มุมปากก่อนจะมองดูไอ้ผีตัวนั้นหมดฤทธิ์เดชและส่งเสียงโหยหวนอย่างบ้าคลั่ง กูจะตามจองล้านจองผลาญมึงทุกชาติ มันสะบดใส่ลุงพลก่อนจะทำหน้าบูดเบี้ยวเหมือนเจ็บปวดลุงพลกระเถิบตัวลงจากเตียงเท้าสัมผัสพื้นกระเบื้องรับรู้ได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่ว ถ้าได้ผุดได้เกิดนะผีชั่วๆอย่างมึงอย่าได้ไปทำร้ายใครอีกเลย ลุงพลพูดจบแกก็ว่าคาถาหนึ่งก่อนจะเป่าเพี้ยงออกไปมันร้องโหยหวนหนักกว่าเดิม เพื่อนอีกสองตัวกูจะขึ้นไปจัดการด้วยมือของกูเองจำไว้ไอ้เดรัจฉานอย่ามาแย่งแผ่นดินของกู ลุงพลเปิดหยิบตะกรุดมาวาดเป็นอักขระอะไรบางอย่างบนเงาของผีตัวนั้นก่อนจะเป่าจนวิญญาณมันดับสลายมอดไหม้ลงสู่นรกที่เปิดรับลุงพลถอนหายใจเฮือกใหญ ่รอกูอยู่นั่นแหละกูจะไปหาเอง ลุงพลพูดขึ้นสายตามองออกไปทิศที่ตั้งของเขาคอหลังจากลุงพลนอนรักษาตัวประมาณ3วันก็ยืนยันกับหมอเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะออกจากโรงพยาบาลชนิดที่ว่าเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ลุงพลเก็บสัมภาระเรียบร้อย ก่อนกลับขึ้นไปเขาคอลุงพลได้แวะกราบนมัสการหลวงพ่อท่านหนึ่งที่นับถือสมัยเข้ามาประจำการที่นี่ในช่วงแรกๆลุงพลเดินขึ้นไปยังกุฏิของท่านก่อนจะก้มลงกราบหลวงพ่ออายุประมาณ60กว่าๆเห็นจะได้กำลังนั่งอ่านหนังสือธรรมะพลางลดตามองลุงพลที่นั่งอยู่เบื้องหน้าอย่างสงบนิ่งหลวงพ่อถอดแว่นออกช้าๆก่อนจะกวักมือเรียกลุงพลเข้าไปใกล้ ๆเอาเข้ามานี ่หลวงพ่อกวักมือเรียกก่อนจะคายชานหมากพลางปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆว่าคาถาเสร็จก็ยื่นให้ลุงพล ขอบคุณครับหลวงพ่อ ลุงพลยกมือสาธุก่อนจะรับมาเก็บเข้ากระเป๋าเสื้อหลวงพ่อยิ้มขำเล็ก ๆหนักเลยสิโยมต้องรบทั้งผอกอคอทั้งผี ใช่ครับหลวงพ่อครั้งนี้หนักหน่อยพลาดท่ามันจนได้ครับ ลุงพลพูดด้วยสีหน้าเจืนๆหลวงพ่อจิบน้ำชาเบาๆพร้อมกับพูดว่า แต่โยมก็รอดมาได้ทุกครั้งใช่ไหมโยมน่ะมีของดีเต็มไปหมดมีทั้งวิชาคาถาอาคมเครื่องรางของขลังแต่โยมรู้ไหมอะไรที่อยู่เหนือกว่าสิ่งนั้น หลวงพ่อเลิกคิ้วถาม ไม่ทราบครับหลวงพ่อ ลุงพลตอบพลางสีหน้าชวนสงสัย ใจโยมต่างหากพวกผีมันจ้องจะเล่นงานโยมน่ะมันเต็มไปด้วยแรงอาฆาตแรงพยาบาทโยมก็ด้วยใช่ไหม หลวงพ่อถาม ก็พวกมันคิดคดทรยศต่อแผ่นดินนี่ครับผมจึงต้องปราบพวกมันให้หมด ลุงพลสวนกลับทันควัน เรื่องนั้นอาตมาไม่เถียงโยมหรอกโยมต้องทำตามหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาตมาอยากจะบอกไม่มีอะไรสำคัญกว่าการให้อภัยทานหรอกเครื่องรางของขลังคุ้มภัยโยมได้จริงแต่ไม่สามารถคุ้มใจที่ลุกเป็นไฟของโยมได้หรอกนะเพราะโยมเต็มไปด้วยใจที่ร้อนรุ่มพวกมันถึงจัดการโยมได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หากโยมเลือกที่จะสงบและหาวิธีที่จะชนะพวกเขาด้วยธรรมะแห่งพระพุทธเจ้ามันจะย่อมเป็นผลดีกว่ากระมัง หลวงพ่อพูดเช่นนั้นลุงพลถึงกับยิ้มรับและเข้าใจในความหมายทั้งหมดที่หลวงพ่อได้กล่าวมาพูดคุยกันอีกสักครู่ลุงพลจึงกราบลาหลวงพ่อเสียงใบพัดจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอีสั่นสะเทือนมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกาชาดติดอยู่ด้านข้างเมื่อแลนดิ้งลงสู่พื้นเรียบร้อยลุงพลกระโดดลงมาจากเครื่องพร้อมเป้สะพายสัมภาระสถานการณ์ตอนนี้ใกล้ชัยชนะเข้ามาทุกทีทหารไทยต่างบุกยึดฐานที่มั่นของผอ.ก.ค.ได้หลายจุดหลังจากที่พวกมันเทหมดหน้าตักในการโจมตีครั้งนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จทราบข่าวในภายหลังหมู่ทองถูกยิงเสียชีวิตในขณะออกปฏิบัติการกวาดล้างเมื่อวันก่อนลุงพลรู้สึกเสียใจขึ้นมาเมื่อทราบข่าวว่าลูกทีมที่ร่วมเป็นร่วมตายถูกยิงเสียชีวิตรวมถึงจ่าสิบโทรองหัวหน้าชุดที่ถูกสไนเปอร์ยิงเข้าที่หัวเสียชีวิตคาที่ในขณะที่ขึ้นนำหน่วยแทนลุงพลพร้อมกับหมู่ทองลุงพลเก็บของเข้าเต็นท์นอนลูกทีมของลุงพลที่เหลือรีบวิ่งเข้ามาหาลุงอย่างดีใจ จ๋ามาแล้วเว้ยพวกเรา เสียงทหารคนใดคนหนึ่งเบิกตาโพลงร้องด้วยความดีใจพร้อมกับเพื่อนทหารที่อยู่ข้างๆต่างวิ่งกรูจากเต็นท์อาหารมายังเต็นท์นอนลุงพลหันไปยิ้มเล็กน้อยก่อนที่ทหารพวกนั้นจะยกร่างลุงพลลอยขึ้นจากพื้นต่างพากันเฮฮาที่หัวหน้าชุดกระดูกเหล็กยังจ่าสิบเอกชัยพลกล้าเก่งกลับมาเป็นหัวหน้าชุดของพวกเขาอีกครั้ง เฮ้ยปล่อยกู ลุงพลตะโกนลั่นเพราะกลัวจะตกมากระแทกพื้น จ้าสุดยอดเลยว่ะหนังเหนียว ลูกทีมของลุงพลพูดด้วยท่าทีที่ตื่นเต้น เฮ้ยก็พูดไปกระสุนปืนกับลูกระเบิดทำอะไรจากูไม่ได้หรอกโว้ย มีแต่ป้าสีเท่านั้นละโว้ยที่จะทำให้จาแกกลัว ลูกทีมอีกคนแซวขึ้นทุกคนต่างระเบิดเสียงหัวเราะกันยกใหญ่จนลุงพลต้องหันมาบอก ไอ้นี่นี่ปากดีเดี๋ยวกูเอาปืนเลาะฟันให้ ทุกคนต่างพากันหัวเราะกันยกใหญ่ก่อนจะพูดถึงจ่าสิบโทกับหมู่ทองที่ถูกยิงเสียชีวิตจนบรรยากาศกลับเข้าสู่ความเศร้าเล็กๆ เฮ้ยกูเอาชาญหมากของหลวงพ่อใหญ่มาฝากกันเอาไปตัดแบ่งๆกันไว้พกไว้จะได้แคล้วคลาด ลุงพลเปิดกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายก่อนจะหยิบชาญหมากสองก้อนขนาดไม่ใหญ่มากยื่นให้กับลูกทีมของลุงพลสายตาทุกคนดูแพรวๆราวกับเห็นเพชรเม็ดเป้งเพราะหลวงพ่อท่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวคงกระพันแคล้วคลาดเป็นที่หนึ่งหลังจากนั้นลุงพลก็ไปรายงานตัวกับผอ.ว่าตัวเองกลับมาประจำการแล้วบรรยากาศเริ่มเข้าสู่ความมืดมิดความหนาวเย็นเริ่มคลืบคลานเข้ามาเรื่อยๆลุงพลไปอาบน้ำก่อนจะทำแผลบริเวณใต้ดวงตาที่เต็นท์พยาบาลขณะที่ลุงพลกำลังจะเดินกลับเต็นท์นอนเสียงหัวเราะทุ้มใหญ่ดังขึ้นมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ลุงพลเดินผ่านซ้ายตาพลันเหลือบเห็นเงาดำทะมึนสองเงานั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ลุงพลทำทีไม่สนใจก่อนจะสาวเท้าเดินต ่อตบตบตบ เสียงเหมือนอะไรตกพื้นสองครั้งลุงพลหันขวับไปมองอย่างรวดเร็วเสียงเหมือนหลายคนพูดอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่ได้ใจความลอยเข้ามาในหูของลุงพล กูไม่ได้อยากจะทำร้ายใครกลับไปอยู่ในที่ของมึง ลุงพลพูดขึ้นก่อนจะหันหน้าและเดินกลับเต็นท ์ระวังตัวไว้เถอะไอ้จา เสียงพูดนั้นชัดเจนจนลุงพลต้องหันกลับไปมองอีกรอบแต่ทว่าภาพนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้ใหญ่กับทหารไม่กี่นายที่อยู่บริเวณนั้นลุงพลเปิดเต็นท์นอนก่อนจะสวดมนต์และล้มตัวลงนอนบนเตียงสนามในใจก็คิดขออย่าให้มีเรื่องอะไรแบบนั้นอีกเลยหลับไปในดึกสงัดฟิวเสียงเหมือนอะไรแหวกอากาศตกลงมายังบริเวณกลางฐาน ตึ้ม เสียงระเบิดพร้อมกับเสียงกระสุนปืนซาดใส่กันระงมลุงพลสะดุ้งตัวมองภายในเต็นท์ไม่เจอใครลุงพลรีบคว้าปืน M16 ข้างกายขึ้นทันทีทั้งที่อยู่ในชุดลำลองกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อคอกลมสีเขียววิ่งออกไปอย่างหน้าเต็นท์แต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีเสียงปืนไม่มีแม้กระทั่งเสียงระเบิดไม่มีแม้กระทั่งใครเลยแต่สายตาพลันเห็นทหารสองคนอยู่ในชุดเครื่องแบบทหารไทยยืนหันหลังให้อยู่ลุงพลก็เรียกขึ้น เฮ้ยไอ้น้องคนอื่นไปไหนกันหมดวะ ลุงพลถามขึ้นพลางค่อยๆสาวเท้าเข้าหาทหารสองคนนั้นที่ยืนหันหลังให้เขาหาจนได้ระยะพอสมควร เฮ้ยน้องไม่ได้ยินหรอวะ ลุงพลเอื้อมไปแตะไหล่ของนายทหารนายหนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่เย็นเฉียบที่วิ่งผ่านมือขนลุกถึงกระดูกทหารสองคนนั้นค่อยๆหันมามองลุงพลพร้อมกันจนลุงพลเห็นได้ถนัดชัดเจน เฮ้ย ลุงพลสะดุ้งสุดตัวรีบถอยออกมาอย่างรวดเร็วใบหน้าทหารที่มองมาที่ลุงพลนั้นเป็นใบหน้าที่ซีดเผือดมีเลือดไหลออกจากหูจมูกตาหน้าเสียวสยอง หมู่ทองไอ้เทิด ลุงพลพูดขึ้นพร้อมกับปากที่สั่นระรัวพี่พลรีบตื่นเร็วพี่เสียงของหมู่ทองพูดขึ้นน้ำเสียงดูเรียบเย็น ไอ้พลเองไม่ต้องห่วงพวกข้านะพวกข้าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นตั้งใจทำหน้าที่แล้วกลับไปหาลูกเมียนะ เสียงของร่องเทิดกล่าวสั่งเสียก่อนจะพาหมู่ทองหันหลังเดินหายวับไปกับตาปล่อยให้ลุงพลยืนงงอยู่ตรงนั้น ตื่นเถอะพี่พล เสียงของหมู่ทองลอยก้องเข้ามาในหูอีกรอบลุงพลสะดุ้งตื่นดวงตาลืมมองขึ้นด้านบนขยับตัวขึ้นนั่งก่อนจะคิดว่าหมู่ทองมาเตือนอะไรกันลุงพลสะบัดความง่วงทิ้งก่อนจะแต่งตัวและหยิบอาวุธ เฮ้ยตื่นเว้ย สกิดบอกลูกทีมที่กำลังนอนหลับฝันให้สะดุ้งตื่นด้วยความงัวงเงีย โหยอะไรกันจ้าเวรเรามันพรุ่งนี้นี ่ลูกทีมคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความงัวงเงีย ถ้าไม่อยากตายก็ลุกและแต่งตัวซะ5 นาทีไม่เสร็จกูกระทืบเรียงตัว สิ้นคำสั่งของลุงพลลูกทีมของลุงพลรีบสะบัดผ้าห่มสะบัดความง่วงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างรวดเร็วลุงพลออกไปยืนรอหน้าเต็นท์สายตามองไปยังท้องฟ้ายามรัตติการที่มืดมิดไม่มีแม้กระทั่งแสงดาวหรือแสงจันทร์บรรยากาศเงียบสงบไม่มีแม้กระทั่งเสียงริ่งเรไรไอ้ทองไอ้เทิดเอ็งจะเตือนอะไรข้ากันแน่ลุงพลพูดลอยๆสายตายังคงมองไปทางภูเขาด้านหน้าที่สลับซับซ้อนชั่วครู่ลูกทีมของลุงพลต่างแต่งตัวเสร็จสับพร้อมอาวุธประจำกายปืน M16 แนบชิดตัวมีอะไรระจ่าถึงเรียกพวกเรามาดึกขนาดนี้ทหารนายหนึ่งถามขึ้นเมื่อเห็นลุงพลยืนมองภูเขาด้านหน้า หมู่ทองกับจ่าเทิดมาเตือนกู สิ้นคำพูดนั้นลูกทีมของลุงพลต่างมองหน้ากันด้วยความแปลกใจ พวกเองรีบไปปลุกทหารทั้งหมดเร็ว ลุงพลหันไปสั่งลูกทีมที่บางคนยังง่วงเหงาหาวนอน จ้าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกเราซวยแน่ๆเลยนะจ้า เสียงทหารคนหนึ่งถามขึ้นด้วยสีหน้าที่ดูกลัว ๆอยู่กับกูมากี่ปีวะ ลุงพลหันไปถามกลับจนนายทหารนั่นเงียบเพราะไม่มีครั้งไหนที่ลุงพลจะทำให้พวกเขาต้องเดือดร้อนจากเรื่องไร้สาระเลยแม้แต่น้อย ครับจ้า ลูกทีมทั้งหมดรับคำ ไอ้สอนมากับกู ลุงพลกวักมือเรียกสิบเอกสอนให้วิ่งตามลุงพลไปยังทางลงเขาที่มีชะง่อนหินเต็มไปหมดทหารเวรยามยกมือตะเบะลุงพลเมื่อเห็นลุงพลวิ่งเข้ามา เตรียมกระสุนปืนให้พร้อมพวกมันกำลังมา ลุงพลบอกกับทหารเวรยาม อะไรนะครับใครมาจ้า ทหารเวรคนหนึ่งถามขึ้น พ่อกำลังมาเช็คกระสุนให้พร้อมกระจายบอกทหารที่ยืนเวรทุกคนให้เตรียมปะทะอย่างเบาที่สุด ทหารยืนเวรรับคำก่อนจะพยักหน้าและแยกย้ายออกจากตำแหน่งไปกระจายข่าวตามยุทธวิธีทหาร คิดว่าจะรอดเหรอไอ้จา น้ำเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจของใครบางคนลอยเข้ากระทบหูของลุงพลลุงพลหันไปมองด้านหลังก็พบเงาดำ2 เงาดวงตาแดงก่ำจ้องเขม็งมายังลุงพล เฝ้าไว้ไอ้สอนมันโผล่มาเมื่อไหร่ซัดเลย ลุงพลตบไหล่ของสิบเอกสอนก่อนจะพลาออกไปอย่างใต้ต้นไม้ที่เงา2 ตัวนั้นอยู่สิบเอกสอนยังไม่ทันถามว่าลุงพลจะไปไหนลุงพลก็พลาตัวออกไปซะแล้วลุงพลสาวเท้าไปยังเงาดำนั้นจิตใจไม่คิดกลัวเลยแม้แต่น้อยเสียงปืนกลหนักจากสิบเอกสอนกราดยิงขึ้นทหารหลายนายที่ตอนนี้อยู่ในสภาพพร้อมรบรีบวิ่งเข้าหาที่กำบังลุงพลรีบหันไปทางสิบเอกสอนที่กำลังกราดยิงข้าศึกที่ฝ่าเข้ามาทางแนวหินลุงพลหันกลับมามองเงาอีกทีเงานั้นได้หายไปแล้วไม่มีเวลาให้คิดนานลุงพลรีบวิ่งไปที่สิบเอกสอนทันทีพร้อมกับลูกทีมของลุงที่วิ่งตามมาสมทบลุงกระโดดเข้าบังเกอร์ทันที พวกมันอยู่ตรงแนวหินจ้า เชี่ยมาไงวะ สิบเอกสอนสะบดเพราะไม่คิดว่ามันจะใช้แนวหินเป็นที่กำบังและซ่อนตัวเพื่อให้รอดจากการตรวจจับลุงพลชะเง้อเหลือบมองเห็นเงาตะคุ่มหลายคนกำลังวิ่งขึ้นมายังแนวฐาน ยิงเลยเฮ้ย ลุงพลสั่งกับลูกทีมและทหารที่อยู่บริเวณนั้นเสียงปืนต่อปืนปะทะกันอย่างหนักหน่วงทหารไทยเริ่มเสริมกำลังเพื่อรักษาแนวป้องกันอย่างเข้มแข็งเสียงระเบิดกึกก้องกัมปนาทจากปืนใหญ่นามพระยาตานียิ่งสนับสนุนกระสุนตกลงบริเวณฝ่ายพกค.ลุงพลเล่าว่าร่างทหารพกค.แหลกกระเด็นด้วยแรงระเบิดแต่ก็ยากที่จะรวบรัดตัดตอนในศึกครั้งนี้เพราะมันอาศัยชัยภูมิที่เป็นชะง่อนหินในการหลบและโจมตีกลับกระสุนปลิวว่อนไปทั่วอาณาบริเวณมีทั้งเครื่องบินรบแบบ F5A และเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหนักสนับสนุนการโจมตีทางอากาศอย่างดุเดือดลุงพลกับทหารไทยยิงตอบโต้อย่างเดือดดาลล้มเจ็บล้มตายก็หลายสิบการรบดำเนินต่อไปยันใกล้รุ่งลุงพลหันไปมองรอบข้างลูกน้องยังอยู่ครบมีนายหนึ่งต้องกระสุนบริเวณหัวไหล่บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะโดนแค่ถักถากสายตาเลือบเห็นเงาดำทะมึนขี่หลังพันโทนายหนึ่งที่กำลังสั่งการอยู่ในบังเกอร์ถัดไปเงานั้นมองมาที่ลุงพลมันอ้าปากหัวเราะเผยให้เห็นถึงฟันที่แหลมคมดวงตาแดงก่ำจ้องเขม็งไปที่ร่างของพันโทผู้นั้นลุงพลเหลือบมองถึงกับตกใจเมื่ออีกเงาก็กำลังเกาะหลังพันเอกอีกนายหนึ่งเช่นกันลุงพลสะบดขึ้นก่อนจะลุกโดยไม่ทันระวังกระสุนเฉี่ยวแขนของลุงพลไปนิดเดียวจ้าจะไปไหนลูกทีมนายหนึ่งตะโกนถามแข่งกับเสียงปืนที่ยิงกันอุตลุด กูจะไปสะสางสิ่งที่ต้องทำ ลุงพลสาวเท้าไปยังตำแหน่งของพันโทและพันเอกสองนายนั้นที่กำลังยืนสั่งการอยู่ในบังเกอร์อย่างรวดเร็ววิ่งกึ่งหมอบกึ่งคลานหลบระเบิดในใจนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อขึ้นมาทันทีลุงพลนึกได้ว่าก่อนหน้าที่ลุงพลเจ็บหนักก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันและมันอาจจะจบลงแบบหนังม้วนเดิมก็เป็นได้ลุงพลทีบตัวหลบลงหลุมบังเกอร์อย่างรวดเร็วไม่กี่อึดใจต่อมาตำแหน่งที่ลุงพลอยู่เมื่อสักครู่นี้แตกกระจายด้วยแรงระเบิดเศษดินเศษหินกระเด็นไปทั่วเงาสองตัวนั่นพละออกจากร่างนายทหารทั้งสองคนลุงพลพยายามมองหาแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งลูกกระสุนปืนคอตกใส่บังเกอร์ของนายทหารเคราะห์ร้ายแต่ก็ไม่ทำให้ถึงกับตายเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นลุงพลนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อไม่ว่าจะคนหรือผีเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชะตาของเขาว่าจะอยู่หรือไปทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เขาไปสู่ทิศทางไหนทุกอย่างชนะด้วยการให้อภัยท่านใดนั่นเองเงาดำสองตัวก็มาปรากฏกายต่อหน้าลุงพลตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบได้มันพูดขึ้นว่า จะฆ่ากูไม่ใช่หรือไอ้จ่าม ันเอียงคอถามพลางยิ้มด้วยรอยยิ้มอันน่าสะอิดสะเอียน กูจะไม่สู้กับมึงอีกแล้ว ลุงพลสวนกลับด้วยท่าทีที่พยายามสงบนิ่ง ทำไมหรือไอ้จาหรือต้องให้กูฆ่าลูกน้องมึงอีก เงาดำอีกตัวตอบสายตาจ้องมองหน้าลุงพลราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ไม่ถ้าทุกอย่างมันเริ่มที่กูก็จบที่กู ลุงพลตอบพลางคุกเข่ามือขวากระชากสร้อยพระออกจากคอพร้อมกับปล่อยลงข้างลำตัว ท้ากูเหรอ เงาดำอีกตัวสะบดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจ กูไม่ได้ท้าบุญกุศลที่กูได้ทำกูขออุทิศให้ถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปกูอโหสิ ลุงพลตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเงาดำสองตัวต่างพากันมองลุงพลด้วยสายตาที่แปลกลุงพลนั่งมองฟ้าที่ตอนนี้ใกล้จะเช้าเต็มทีเสียงปืนยังคงยิงกันสนั่นต่อเนื่องระเบิดยังคงกึกก้องไปทั่วบริเวณ กูจะฆ่า เสียงของเงาดำทะมึนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูสะใจสายตาลุงพลมองขึ้นฟ้าน้ำตาชายชาติทหารเริ่มไหลอาบหน้าเมื่อคิดว่าตัวเองคงใกล้ถึงจุดจบชีวิตเต็มทีใบหน้าของบุคคลในครอบครัวเริ่มผุดขึ้นมารวมถึงเพื่อนร่วมรบที่พลีชีพให้กับสงครามกับความเห็นต่างทางอุดมการณ์บ้าๆครั้งนี้ลูกกระสุนปืนคอลูกหนึ่งแหวกว่ายจากอากาศเตรียมลงสู่พระสุธาในตำแหน่งที่ลุงพลอยู่มันใกล้เข้ามาทุกทีลุงพลเล่าว่าตอนนั้นทุกอย่างมันดูช้าไปหมดทุกสรรพสิ่งหรือทุกๆอย่างมันดูช้าราวกับกำลังกรอหนังให้ช้าลงก็ไม่ปานลุงพลหลับตานิ่งในใจคิดเสียว่าเกิดมาชาตินี้ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถก็ดีแค่ไหนแล้วเสียงลูกกระสุนปืนคอร่วงลงข้างๆลำตัวของลุงพลลุงพลค่อยๆลืมตาในใจคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วเป็นแน่แต่เมื่อสำรวจดูอีกทียังอยู่ครบ32ไม่สึกหรอส่วนกระสุนปืนคอลูกนั้นกลับไม่มีทีท่าว่าจะระเบิดอย่างใดเหมือนกระสุนด้านดีๆนี่เองลุงพลถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะทิ้งตัวลงนอนพิงหลุมบังเกอร์ไว้มือเอื้อมไปหยิบสร้อยพระมาใส่ไว้ดังเดิมตะวันเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าเสียงปืนที่ระเบงเซ็งแซ่เริ่มมีประปรายจนชั่วครู่ผอ.ก.ค.ก็ถอยกลับเข้าป่าไปอีกครั้งลูกน้องลุงพลวิ่งมาเจอลุงพลนอนอยู่ในหลุมบังเกอร์ก็พากันตกใจนึกว่าลุงพลแกเป็นอะไรจึงรีบกระโดดลงหลุมแบกตัวจ่าไปยังเต็นท์พยาบาลทั้งที่ลุงพลก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเล่ามาถึงตอนนี้ลุงพลแกหัวเราะขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นลุงพลก็ไม่เจอวิญญาณสองตัวนั้นอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานทางรัฐบาลไทยได้ประกาศเริ่มยุทธการพาเมืองเกรียงไกรซึ่งต่อจากยุทธการไพรีจนยึดพื้นที่ของผก.ค.ได้ทั้งหมดลุงพลเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญในหลายยุทธการและจะเป็นแนวหน้าทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับข้าศึกหลังจบจากสมรภูมินี้ก็ยังมีอีกหลายครั้งที่ลุงพลได้เข้าร่วมปะทะต่อสู้กับพวกขบวนการค้ายาเสพติดพวกชนกลุ่มน้อยหรือว้าแดงลุงพลแก่รอดมาได้ทุกครั้งจนได้ขอย้ายลงไปประจำที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในนราธิวาสช่วงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใหม่ๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุอานามแก่ก็ไม่ใช่ว่าหนุ่มๆเหมือนเมื่อก่อนลุงพลเกษียณตัวเองในยศพันเอกเพื่อมารักษาสุขภาพร่างกายที่บอบช้ำจากสงครามสภาพร่างกายยังไม่เท่าไหร่แต่สภาพทางใจบางทีก็น่าเป็นห่วงครับเพราะในหลายๆครั้งป้าเล่าว่าลุงพลมักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกวิ่งไปหยิบปืนลูกซองที่อยู่ในตู้มาไว้ข้างลำตัวท่าทางดูตื่นๆยังเคยสั่งให้ป้าไปหาที่หลบบอกว่าจะมีข้าศึกมาบุกบางทีแกก็โวยวายบ้างอะไรบ้างแต่ผมนับถือน้ำใจแกนะครับแกคงผ่านเรื่องราวมาเยอะรวมถึงยังให้ตะกรุดกับชาญหมากที่แกเคยใส่ออกรบมอบให้กับผมในวันเกิดอายุครบ20อีกด้วยครับพวกเราเคยพาแกไปเที่ยวเขาคอเพราะว่าแกอยากจะไปก็เลยพาแกไปแกก็เล่าอะไรไปเรื่อยเปื่อยบางทีก็ชี้ว่าเนี่ยแกเคยนอนอยู่ตรงนี้เคยทำนู่นทำนี่อยู่ตรงนี้ผมก็ฟังพลางพยักหน้ารับจนแกเล่าเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยแหละครับเราแวะไปที่อนุสาวรีย์สมรภูมิเขาค้อลุงพลแกเดินไปมองที่ตรงนั้นก่อนจะร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีทีท่าว่าจะอายใครเลยแม้แต่น้อยแกร้องอยู่อย่างนั้นจนป้าต้องค่อยๆเข้าไปโอบไหล่แล้วพาเดินออกมาจนกระทั่งวันกลับลุงพลบอกกับผมว่าสงครามไม่ได้บอกว่าใครคือผู้แพ้หรือผู้ชนะมันบ่งบอกว่าเราจะกลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมไหมเมื่อกลับมาสู่ชีวิตในปัจจุบันที่เหลืออยู่คำพูดนี้ทำผมขนลุกเลยครับผมเชื่อทุกถ้อยคำที่ลุงเล่าให้ฟังเชื่อในสิ่งที่ลุงเจอเพราะทหารแบบลุงผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอสดุดีวีรชนทหารกล้าทุกนายที่ร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้คงไว้ในอธิปไตย